У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру раскажам пра зварот да хакеістаў, сусветных дзеячаў мастацтва, выйсці на лёд з бел-чырвона-белымі шалікамі. Палічым вязняў, якіх кінулі за краты напярэдадні чэмпіянату. І паслухаем гарадзенскіх актывістаў, якія дамагаюцца, каб адкрылі малы памежны рух. Жывая свабода з Ганнай Соўс. Вядомыя дзеячы тэатру і кіно з Вялікабрытаніі, ЗША і Беларусі звярнуліся з адкрытым лістом да хакеіста, удзельнікаў чэмпіянату свету па хакею Беларусі, з заклікам выйсці на лёд з бел-чырвона-белымі шалікамі і выказаць салідарнасць з тымі, хто апынуўся ў турмах падчас чэмпіянату. Далей Віталь Цыганкоў. 21 снежня 2010 году, праз дзень пасля брутальнага здушэння масавай акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, некалькі чалавек разгарнулі кампанію па байкоце чэмпіянату свету па хакеі, які меўся адбыцца ў Беларусі ў 2014 годзе. Кампанія была падтрымана дэпутатамі Еўрапарламенту, сенатарамі і кангрэсменамі ЗША, шэрагам міжнародных грамадскіх арганізацыяў, простымі грамадзянамі, праваабаронцамі ў розных краінах свету. Кіраўніцтва Міжнароднай федэрацыі хакея начылі з Рэнэ Фазелем і палітыкі ад спорту не ўспрынялі аргументаў удзельнікаў кампаніі аб пераносе чэмпіянату ў іншую краіну. У выніку правядзення прэстыжнага міжнароднага спаборніцтва абернулася арыштамі дзясяткаў грамадскіх актывістаў па ўсёй Беларусі. Сёння людзі мастацтва, якія падтрымалі кампанію, звяртаюцца наўпрост да спартоўцаў з просьбай выявіць грамадзянскую пазіцыю і падтрымаць беларусаў, выказаўшы салідарнасць тымі, хто беспадстаўна апынуўся ў турмах падчас чэмпіянату. Адзін з арганізатараў кампаніі, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін, тлумачыць матывы звароту. Цяпер мы хочам спытаць у саміх спартоўцаў, ці хопіць у іх волі для таго, каб праявіць сваю грамадзянскую пазіцыю і салідарызавацца з беларусамі, як гэта робяць сёння людзі мастацтва. Гаворыць Мікалай Халезін. У адкрытым лісце ўсім хакеістам, якія бяруць удзел у чэмпіянаце свету па хакею ў Беларусі, ад імя шматлікіх дзеячаў мастацтва гаворыцца: «Мы звяртаемся да спартоўцаў з просьбай прысвяціць свой час і звярнуць увагу на палітычную сітуацыю ў краіне, дзе праводзіцца чэмпіянат свету па хакеі». Александр Лукашенко вядомы як апошні дыктатар Еўропы. Калі ласка, не дазваляйце дыктатару выкарыстоўваць сябе. Далучайцеся да нас, надзяваючы бел-чырвона-белы шалік альбо значок пасля гульні, каб паказаць, што вы не падтрымліваеце апошняга дыктатара Еўропы, але стаіце на баку народа Беларусі. Гэта колер нацыянальнага сцягу, які ў Беларусі лічыцца сімвалам супраціву. Мы просім вас паказаць беларускім людзям, што адвага і сілы, якія вы дэманструеце ў спорце, не сляпыя, і далучыцца да іх, заявіўшы аб сваім непрыманні рэжыму, які парушае правы чалавека. Гэты просты жэст падтрымкі надасць сілы мільёнам. Вы, людзі моцнай волі і ўчынкаў, звычайна сваю падтрымку вам выказваюць заўзятары. Цяпер ваша чарга падтрымаць іх. Надзіньце бел-чырвона-белы шалік, выходзячы на лёд. Чырвоны колер сімвалізуе мужнасць, а белы – спачуванне. Надзеўшы шалік, вы пакажаце заўзятарам, што вы лічыце дыктатара тым, кім ён ёсць на самой справе, і што вы стаіце на іх баку. Не гуляйце з дыктатарам, падтрымайце вашых заўзятараў. Гаворыцца ў лісце дзеячаў культуры і мастацтва, які падпісалі сярод іншых Хью Грант, Кім Кэтрэл, Джуд Лоу, Том Стопарт, Эмма Томпсон, Стывен Фрай ды іншыя. Віталь Цыганкоў з Мінску. Хоць хакейны чэмпіянат свету ў Беларусі яшчэ толькі пачаўся, але ён ужо стаў адметным на тле папярэдніх такіх спаборніцтваў. Улады кінулі апазіцыянераў за краты, забаранілі ўезд непажаданым замежным палітыкам. У працяг тэмы Владзімір Глот. Беларускія памежнікі не ўпусцілі ў Беларусь лідара і міжнародна адарацу моладзі хрысціянска-дэмакратычнай партыі Нарвегіі Эміля Андра Эрстада і Ліне Нордхаўг. Пра гэта свабодзе распавёў сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Партнеры наших молодых христианских демократов, там, вот, Марина Хомич, их мусила сустракать, которые вот, расшукают по всем городу, на лапы шафы зазирают. Наше партнерство не тягнется уже больше на тона за 6 год. У нас и двухбоковое подписанное погоднение. Мы, в принципе, шерох мероприемств уладится за все время, что год и наведываются христианские демократы, и молодые христианские демократы так само наведываются в Норвегию, и все понял, их есть мероприемства, и отмывалось. Ну и они регулярно приезжают в Беларусь, они взрослые, это уже так бы парты, первый раз забронили въезд в 2012 году. Ну и вот молодые христианские демократы, они еще в 2012 году, они еще прорывались в Беларусь, не как, а вот в минулом году уже их первый раз там повернули назад. Вот зараз так само, не глядя на то, что чемпионат света проходит, але бачите, что... Норвежские молодевые активисты набыли квитки на матч команд Немеччины и Казахстана, який проходил 10 травня. И они прилетели у Вильню, оттуль на тягнику накировались у Менск. Але на меже с Беларусью их сняли с тягника и пересадили на тягник назад до Вильни. Норвежцам заявили, что они находятся у списке особов, яким заборонено уезд у Беларусь. 7 травня подобная история отбылася с керовником шведской правооборонной организации Остгруппен Мартином Углом. Его затримали в аэропорте Менску и так само поведомили, что он включен в черный спис. Улады кинули в изоляторы 30 белорусских молодевых демократичных активистов. Их затримали превентивно, как молодь не ладила акцию супроти диктатуры. Вот так подобно выконываются обещанки Александра Лукашенко провести чемпионат света в Менску так, як яго не праводзілі яшчэ нідзе. Што тычыцца чыста спартовых паказнікаў першых двух дзён чэмпіянату, то сярод галоўных, безумоўна, правал дэбютнай гульні нацыянальнай каманды Беларусі, якая саступіла камандзе Злучаных Штатаў 1-6. На розных сайтах з гэтай нагоды з'явіліся з'едлівыя каментары. Гаспадароў лёду папракаюць у бездапаможнасці і беззубасці. А некаторыя людзі проста кпяць і пішуць: «Нашы хакеісты забілі прыгожы тэхнічны гол у браму американцев». На гэта противник отказал 6 выпадковыми голами. Профессийно стартовую гульню белорусов для свободы разобрал генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков. И он кажет, что лик 1-6 не отповедает реальной силе команд. Я думаю, что все произошло именно от того, что Хэнлон отреагировал, естественно, на эмоциональный настрой самой атмосферы открытия чемпионата мира. Потому что он жил долго в этой стране и видел, как она готовится. И видел, сколько усилий он направлен на это. И понимал, что на Минск-арену придет бетон, то есть как полные трибуны. Естественно, он не мог играть в оборонительный хоккей. Рационально имеется в виду. Он сыграл в давление с первых минут, это было видно. Он рассчитывал на поддержку публики, рассчитывал на то, что это будет в унисон, и что эмоциональный порыв подхватит игроки, и на этом фоне с первых минут забить 2-3 гола. И мы видели, что в самом начале матча это была такая безумно смелая тактика, но это просто не удалось забить. Если бы удалось забить, 2 гола были совершенно реальны в самом начале игры, то потом, может быть, все повернулось бы иначе. Так сказал нашего корреспондента Владимиру Глоду былый редактор газеты «Пресс-бол» Владимир Берашков. 9 травня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с жонкой политвязня Миколы Статкевича Мариной Адамович. Позднее в нашем эфире прогушит запись онлайн-конференции, а зараз пропоную послухать яе фрагмент. Целый шерох питания задает наведник 123 из Менску. Як домагчыся вызвалення палітвязняў? Бо ўсё ж вырашаюць грошы. Нават Міжнародная федэрацыя хакея атрымала добры хабар, ніхто не згадвае палітвязняў правы чалавека. А што можа просты беларускі чалавек? Улёткі расклеваць, а хіба гэта дапамагае? Усе і так усё ведаюць і маўчаць. Ведаеце, не пагаджуся з вамі, што грошы вырашаюць усё. Ды і пра адсутнасць згадак пра палітвязні, пра правы чалавека таксама не пагаджуся. Хаця, канешне, безумоўна, хацелася б, каб такіх згадак было больш, каб тэма правоў чалавека была адной з галоўных у масавай свядомасці. Але ж тут, уласна кажучы, адказ на ваша пытанне. Так званы просты чалавек можа вельмі шмат. Я ўжо казала, што веру, што адзін чалавек можа змяніць свет, а што тычыцца нашай вот канкрэтнай сітуацыі, то это зусім не патрабуе нейкай выключнай смеласці. Трэба толькі, мабыць, пажыць уласнай годнасці і далучнасці да сваёй краіны, да таго, што адбываецца. Напрыклад, тыя шулёткі, якія вы так узгадваеце скептычна, можна раздрукаваць на хатнім прынтары. Хай сабе іх будзе там 10-15 асобнікаў. Гэтыя улетачкі можна раскласці па паштовых скрынях у сваім уласным пад'ездзе ці наклеіць на душу парачку аб'яваў на тым же самым пад'езе ці каля яго. Но зрабіць это просто можна, ну, не выходзіш, што называецца, з хаты ў хатніх тапачках. Каб эта інфармацыя стала больш даступнай многім людзям. Паверце мне, што гэта зусім не страшна. Затое ўмацоўвае ў людзях, якія не рашаюцца самі на нейкія дзеянні, упэўненасць, што яны, ну, не адзінокія, што нехта здольны на ўчынкі, гэта зменшае іх страх, бо калі тут, дома, ва ўласным там пад'ездзе, нехта можа дзейнічаць, і нехта думае гэтак жа, як і я, то прынамсі нас ужо двое, нам ужо не так страшна. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У эфір «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Вядомы дзеячы тэатру і кіно з Вялікабрытаніі, ЗША і Беларусі звярнуліся з адкрытым лістом да хакеістаў, удзельнікаў чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі, з заклікам выйсці на лёд з бел-чырвона-белымі шалікамі і выказаць салідарнасць з тымі, хто апынуўся ў турмах падчас чэмпіянату. У менскім ізалятары на Акрэсціна знаходзяцца не меней за 24 палітычных актывісты, якіх затрымалі ў прамежку паміж чарнобыльскім шляхам і днём перад чэмпіянатам свету па хакеі. Арыштаваны 8 траўня актывіст Дмітр Паліенка абвясціў галадоўку, як і Юрый Рубцоў, які сядзіць на Акрэсціна з чарнобыльскага шляху за тое, што ішоў у майцы з антылукашэнкаўскімі надпісамі. На Гарадзеншчыне актывісты кампаніі «За малы памежны рух» дамагаюцца ад улады адказу на пытанне, калі будзе ратыфікавана пагадненне з Польшчай і Літвой аб бязвізавых паездках для жыхароў памежных рэгіёнаў. Працягваем праграму апытаннем з горадні. Перад хакейным чэмпіянатам у многіх беларускіх гарадах, у тым ліку ў горадні, праведзены арышты актывістаў апазіцыі. Як вы да гэтага ставіцеся, чаго, на вашую думку, баяцца ўлады? Вось такія адказы мы пачулі. Чтоб люди видели, что как-то принимаются меры. То есть, если не будут их садить, получается, человек будет знать, что можно выйти, получается, и все будут выходить, а так посадили, и все. Я не смотрю новости, не знаю, кого арестовали, поэтому не могу так на слух. Ты можешь сказать. Ага. А вдруг неправда? А я не смотрел новости. Просто посадили, чтобы народ видел, что просто так, если народ выйдет, просто так это все не с рук не сойдет. Народ-то уже понимает, что тут дергается. Ну да, вот я именно про молчаливые акции говорю. Ну, может быть, напевно. Улады і баяцца такога раскладу, як якісьці пікеты і штосьці іншае, але якогось масавага маштабу байкоту за гэтага чэмпіянату, я думаю, што не будзе такого, бо усе зборныя прыехалі, шмат балельшчыкаў тут у нас у Гродні, на мяжы, вельмі шмат балельшчыкаў было з Славакіі, з Чэхіі. На самой справе я гэтымі палітвязнікамі, ці я гэта не цікавлюсь, да, і паэтому я не ведаю, што там і як. Я думаю так, што чэмпіянат мусіць быць добры. Если активисты против нашей страны и батьки на самом деле. Честно, я батьку уважаю. Хоккей, батьки одна и та же вещь на самом деле, я так думаю. Я не знаю, я ж не милиционер. Я не в курсе этого. Не будет ничего. Просто будут люди смотреть хоккей, отдыхать. Да, конечно, не надо спорт приплетать к политике. Спорт к политике не надо связывать. Чемпионат должен пройти в первую очередь как соревнование. Зачистка небольшая, ну потому что, как бы, ну, во-первых, это, наверное, организовывает и президент же тоже именно участвует в этом, потому что он любит, как бы, хоккей, любит спорт и пропагандирует это. И, наверное, просто, ну, мало ли, у людей всякое на уме, но лишний раз, наверное, перестраховаться у нас на стране не помешает. Лично я скажу, что за эти группы которые отдали на чемпионат мира, можно было вылечить тысячи детей в Германии, в которых в Беларуси больных. Или страховка? Я так понял, что наш президент и ни к Украине, ни к России боится бойкота, чтобы не повторилась Олимпиада 80. А пытание у городни про арышты напередодні чемпионату свету по хоккею. Колькі прэвентыўна арыштаваных актывістаў сядзяць у турме на Акрэсціна і што вядома пра ўмовы іх утрымання? Васіль Парфянкоў даслаў ліст ПКТ «Калёні ў горках» палітвязня Эдуарда Лобава наведаў святар айцец Дмітрый. Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. У менскім ізалятары на Акрэсціна знаходзяцца не меней за 24 палітычных актывіста, якіх затрымалі ў прамежку паміж чарнобыльскім шляхам і днём перад чэмпіянатам свету па хакеі. Таксама два актывісты адбываюць прэвентыўныя арышты ў Гродні, адзін у Слонімі і адзін у Гомелі. Пра гэта паведаміла праваабаронца Наста Лойка з Вясны. Вось што ёй вядома пра падзеі, якія адбываюцца на Акрэсціна і умовы, у якіх знаходзяцца палітвязні. Дастаткова розная інфармацыя прыходзіць, ведаем, што что есть проблемы с корреспонденцией, что не передают листы. Особливо из-за того, что там его абсолютно очистили от там разных социальных элементов, алкоголиков, бомжей, а мать там видно мало не есть. Важно сидять люди, які чекають депортацію. Остатні, звичайно, контингент Кристіна, він відсутнє. Політичні сидять з такими цікавими людьми, тому там і собі з Африки, і там з Грузії, тому достатково цікаві історії, де що там розповідають. Передають так само шерех проблем, зв'язаних з листовує, ще там ніде не водять на прогулці, в некоторих камерах ніде нема холодної води, і там ніде проблема з освітленням, такого бытового характеру. Поводя на Астилоке, арештованы 8 травня активіст Змітер Паліенка так само обвестил голодовку, як і Юрий Рубцов, який сядзіць на Крестіна ажно з Чорновольського шляху, за тое, што быў на акції у майцы з антилукашенковскими надписами. Калі активісти пачнуць вызваляцца за Крестіна, у неделю мусяць выйсці на волю Миколай Колас з Дзержинского району і москвич Владимир Новіков, якому поводі на Астилоке пагражае заборона уезду ў Беларусь на 10 год. Вялікая хваля наступных вызваленняў чакаецца 16 траўня, кажа праабаронца. У Менску в основном шмат выходит 16 травня, то бок это, например, Леонид Спауш, Денис Карно, Александр Курбацкий, Александр Стукин, Валерий Томилин, Илья Волозик, Сергей Сазняк, Кирилл Ермолович, Александр Поляков. При этом Настолойка зауважает, что у час этих вызволений хоккейный чемпионат будет протягиваться, и тому праворонцы не включают новых затриманий у тех, кто выйдет на волю. Настолойка каже, что всего на окрестина для политичных было заготовано каля 100 посадочных местов. Удельник площи и обороны Куропатова Василий Парфянков праз амаль 2 тыдні молчания дослал лист с ПКТ колонии у Горках. ПКТ – это помешкание камерного типа, тлумачить громадская активистка режиссер Ольга Миколайчик, якая листуется с Василием Парфянковым. По водле Ольги Миколайчик, Парфянков сядел один у камеры, когда писал этот лист. А где вязень находится зараз, Ольга не ведает. Бо уже некалькі разов Парфянкова кидали с ПКТ у ШИЗА, откуда листы не доходят. Есть там такие позитивные моменты, что он пишет, что мяне не зламаюць, бо яны мне як слону драбіна напісаў. Напісаў, што сям'я яго ў Скай вобласці ў мэтах бяспекі, бо мы хацелі даказаць дапамогу тут скласціся маленькаму, да? А ён напісаў, што не трэба, яна там у надзейным месцы. Васіль Парфянков адбывае год калоніі за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду, які атрымаў пасля некалькіх затрыманняў на акцыях салідарнасці з прыцязнямі. Вязня калоніі у Івацевічах Эдуарда Лобова наведаў святар отец Дмітрий, які не ўпершыню сустракаецца з молдафронтовцам у вязніцы, які ў былыя сустрэчы гэтая, у тым ліку споведзь верніка Лобова, адбывалася ў прысутнасці ахоўніка калоніі ў пагонах, паведаміла маці палітвязня Марына Лобова. Он приехал, встреча состоялась, как бы, но, как всегда, в присутствии какого-то офицера, работника колонии, в прежнем формате, как и прошлые разы. Это значит, что наедине даже исповедоваться не удалось, только что вот поговорили, встретились. Все, как в прошлый раз, наедине не разрешают. Марина Лобова нагадала, что ее сын имеет статус злостного порушальника режиму, який ему регулярно протягивают праз новые покарания за небыто зробленные порушения. Эдуард Лобова осужден на 4 года зневоления небыто за хулиганство за день до президентских выборов 2010 года. Активист меркует, что ему отпомстили за активную политическую деятельность. Олег Грузделович протягивает сачыць за лёсом политвязнев. Говорит и показывает свобода. Зона свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Чаму лідары Беларусі і Расіі апелююць да другой сусветнай вайны да месца і не да месца? Наколькі трывалая ў беларусаў памяць пра вайну? Што ўвасабляе сабой георгіевская стужка? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Дубавец, Юрый Дракахруст і аглядальнік рускай службы нашага радыё Яраслаў Шымаў. Глядзіце перадачу ў суботу 10 траўня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадач. Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. На Гарадзеншчыне актывісты кампаніі «За малы памежны рух» дамагаюцца ад улады адказу на пытанне, калі ўрэшце будзе ратыфікавана пагадненне з Польшчай і Літвой аб бязвізавых паездках для жыхароў памежных раёнаў. Варшава і Вільня даўно гатовыя спрасціць перасячэнне мяжы для беларусаў, а вось Менск ужо некалькі гадоў марудзіць прыняццём рашэння. Далей Міхал Карневіч. Активисты компании «За малый помежный рух» на Городищине собрали свыше 500 подписей под зворотом до нового обранного депутатского корпуса облсовета с потребованием организовать встречу с подписантами листа и обмерковать питание на конт безвизового руху для жихаров помежных территорий. Они так само пропоновали депутатам ходайничать перед президентской администрацией и Министерством замежных справ Беларуси, как польскому и литовскому урадам передали ноты об готовности белорусского боку до уведения в день до мовы об малым помежным руху. Активист компании «За малый помежный рух» Змитер Кухлей каже, что в своем листе спосылались на конкретный артикул закону об мясовом керовании и самокировании, поводле якого совет удельничает обмеркование питания у республиканского значения, якія закранают интересы отповедной территории, уносит по их свои пропановы у отповедные державные органы и иншие организации. На жаль, у гэтым отказе они ухилились от некого промога там тлумачения своей позиции и накировали нас у МЗС, Министерство замежных справ, каб там яны патлумачылі пазіцыю і каб мы звярталіся да іх з нашай просьбай хутчэй увесці гэты памежны рух. Яшчэ адзін актывіст кампаніі Мікола Баўсюк кажа, што бліжэйшым часам яны маюць намер працягнуць збор подпісаў, каб накіраваць іх у Міністэрства замежных справ Беларусі. Паводле яго, подпісы пад падобным зваротам збіраюць у Берасцейскай вобласці. Праўда, Баўсюк дадае, што апошнім часам збіраць подпісы робіцца ўсё больш складана. Калі мы збіралі па горадзе 10 подпісі, людзі ставіліся як бы з разуменнем таким, подписывались. Но некоторые просто люди не подписывают тому, что наогул люди боятся что-то подписывать, каб оно не попало в якісь органы. Змітер Кухлей, як і ягоныя аднадумцы, лічыць, што пазіцыя беларускіх уладаў у гэтым сэнсе не супадае з жаданнем большасці жыхароў памежных тэрыторыяў. Пытанне аб малым памежным руху ніхто насамрэч глыбока не вывучаў. І тое, што яно не вырашаецца, гэта, на погляд спадара Кухлея, памылка. Як кажа Кухлей, яны ставяць за мэту данесці да уладаў, што малы памежный рух может быть корыстный для бюджета Беларуси. Белорусские улады мыслят вельми прямолинейно, что белорусы ездят за межу и покидают там гроши. А на жаль, у нас минусовое сальдо внешнее. И они хотели бы это зменшить. За кошт этого они думают, что его не повеличат. Хотя, с другого боку, более складанный механизм позволяет, наоборот, повеличить колькость грошей, которые покидают тут замежники, дякуючись этому помежному руху. Активисты компании встретились с генеральным консулом Польши в городе и мают домову о проведении по гэтым пытанні круглага стала, які мае адбыцца 21 траўня. Міхал Карнівіч з Горадні. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Вы на хвалях радыё «Свабода». Нягледзячы на заклік прэзідэнта Пуціна адкласці правядзення рэферэндума ва ўсходняй Украіне, сепаратысты свае планы на 11 траўня не адмяняюць. Што пра гэта вядома і чым гэта можа скончыцца, пра гэта мы пагаворым з маёй калегай Аленай Ціхановіч. Алена, дзе будуць праводзіцца рэферэндумы? Ну, па-першае, як я ўжо гаварыла ў выпуску навінаў, чакаецца, што рэферэндумы пройдуць у Данецкай і Луганскай абласцях. Абодва рэгіёны мяжуюць з Расіяй і сталі арэнай жорсткіх сутыкненняў паміж прарасійскімі баевікамі і ўкраінскімі сіламі. Галасаванне арганізуецца выбарчымі камісіямі, якія сфармавалі самаабвешчаныя Данецкая народная рэспубліка і Луганская народная рэспубліка. І якія пытанні будуць задавацца? Выбарчыкам будзе прапанавана адказаць так або не на одно пытанне адносна свайго рэгіёну, ці падтрымліваеце вы акт дзяржаўнага суверэнітэту. Неясна, аднак, ці азначае тэрмін суверэнітэт большае самакіраванне ў межах Украіны або аддзяленне ад Украіны. І выбарчыя бюлетэні друкуюцца на рускай і ўкраінскай мовах. Алена, што адбудзецца, калі будзе абвешчаны вынік за суверэнітэт? Но антиурадовые повстанцы и их прихильники во Усходней Украине ясно, что имкнутся до большей незалежности от Киева, але яны мають розные погляды на то, якія досягнуть. Некоторые могут сказать, что вот это их голосование означает большую автономию у межах Украины, а інші выступают за створение незалежной державы ці долучения до России. Ну и прогноз некоторых российских политиков, яны лічат, что самозваная Донецкая и Луганская республика у канчатковым выніку могуць пашырыцца ў адну вялікую аўтаномную вобласць і нават прапануюць ёй такі назву такую федэратыўная рэспубліка Наваросія. Алена, хто можа прызнаць гэтыя рэферэндумы? Ну, улады Киева уже заявілі, што рэферэндумы незаконныя, міжнародная супольнасць таксама абяшчае, што будзе ігнараваць галасаванне. Дзяржсакратар ЗШ Джон Керы ахарактарызаваў гэтыя рэферэндумы як надуманыя і фіктыўныя, і сёння мы чулі таксама такую ж думку выказалі прадстаўнікі Францыі і Нямеччыны. А я дякую Алене Тиханович. За тим, як будуть проходити референдум 11 травня, сачите про сайт «Свободи». А зараз про подію сьогоднішнього дня у Копенгагені. Відбудеться фінал конкурсу «Пісня Євробачення». У їм виступить білоруський співак Тео Юри Вашук. Після виходу полуфінал Тео написав у своїм твіттері «Живе і буде жити». Пропоную послухати його пісню «Чізкейк». I gave you one more chance, you showed me that. But I'm not Patrick Swayze, you know Jennifer Grey. I told you sorry, but I'm so sorry. I lost my train of thought when you called me my sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy head today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy house today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. On my way, don't stay on my way. Hey, you dial my number, your ring starts crumbling. You want me to be the man I'll never ever be. I don't wanna be a trophy head today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't care about all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy head today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Oh, yeah. Oh, yeah.